Kitenguzi cha saumu cha nne, ma kana bimaana al-akli wa shurbi wa huwa shay'an, ni ile ambayo iliyokuwa na maana ya kula na kunywa. Ma kana bimaana al-akli wa shurbi, ha, ni ile iliyokuwa na maana ya kula na kunywa, ambayo Sheikh Uthaymeen hapa amelezea masala ya kidaktari, masala ya tiba. Ametaja vitu viwili. Ahaduhuma, moja wapo, haqnuddam fi sa'i. Haqnuddam fi sa'i. Mithlu an yusaba bi nazifi fayuhqana bihi damun fayuftiru bidhalika li anna ad-dama huwa ghayatul ghidha'i bit-ta'ami wash-sharab. Kad hasala dhalika bi haqni ad-dami fi. Sala la mtu kupewa damu, kuongezewa damu, kwa mtu aliyefunga. Mfano mtu kupatwa na ajali, damu ikatoka nyingi, kawa ni mwenye kuongezewa damu, fayuftiru bidhalika. Sawa, mtu anayeongezewa damu atafungua kwa kufanya hivyo. Lianna dama, kwa sababu damu, huwa ghayatul ghidha'i bit-ta'ami wash-sharab, ndiyo chakula cha mwisho. Sawa, yani ndani ya damu ndiyo kuna chakula umomo, ndani ya damu na ndiyo kuna kinywaji umomo. Sababu mtu akila, chakula chake kinapita kwenye mishipa yake ya damu kuenea mwilini kwa ajili ya kujenga mwili. Kama wanasema Waswahili, kula vyakula vyenye vitamini ili ujenge mwili. Wazi? Kweli, naona mtu akila vyakula hivyo anaongezeka mwili, kadhalika pia anakomaza mifupa, kadhalika uzito unazidi, kadhalika unene, au hata kama hatakuwa bonge, lakini mwili wake utaonekana una virutubisho, umeimarika. Kwa anayeongeza damu, maana yake anatengeneza chakula zaidi ya mtu ambaye aliyekula sahani la ubwabwa na nyama. Sawa, wakad hasala dhalika bihaqni dam fi. Nasema hadha ma kuntu arahu min qabli thumma dhahara li anna haqna ad-dami la yuftir li annahu laysa aklan wala sharaban wala bimaanahuma wal aslu baqa'u sihhati as-sawm hatta yatabayyana fasaduhu min al-qawa'id al-muqarrara anna al-yaqina la yazul bish-shakk. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana ta'liq katika mambo haya maneno, anasema kauli hii ilikuwa ndio kauli yake ya mwanzo, lakini kauli yake ya pili kabla ya kufa kwake alikuja akataraja hii kauli kwamba anayeongeza damu haja fungua. Kwa nini? Anasema imedhihiri kwake kwamba hawezi kuwa amefungua. Kwa nini? Kwa sababu hajala huyu wala hajanywa, na mtu akiongezewa damu hashibi. Lakini pili, hii damu yake inakuwa haikuingia katika zile sehemu ambazo ndipo chakula huwa kinapita kwenda tumboni, bali damu yake imepita katika mishipa, wala haichukui maana ya kula wala kunywa. Akasema kwamba asili ni kubakia usahihi wa somo mpaka ibainike kuharibika kwake, kutokana na kanuni za kifikihi zinavyotuongoza katika masala mbalimbali. Kuna kanuni inasema aliyakinu la yazulu bishaka, kwamba yakini haiondoki kwa shaka. Madamu yakini haiondoki kwa shaka, basi sisi tunataka aliyefungua ale na anye, haya mambo ambayo yana uhakika, kisha tutasema amefungua. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, al-ibrul mughadhiya, kabla ya kufunguza, al-ibrul mughadhiya, sindano ya chakula. Sindano ya chakula, kwa watu wa afya wanajua mambo haya. Kama kuna sindano ukipigwa, ile sindano inakuwa imeingiza ndani ya mwili wako chakula. Allati yuktafa biha anil akli washurbi. Ambao ukipigwa sindano hiyo unaweza kukaa hata wiki au siku tatu bila kula wala kunywa. Fa idha tanawalaha aftara. Sheikh anasema akitumia sindano hiyo anakuwa amefungua. Liannaha wa illam takun aklan wa shurban haqiqatan fa innaha bima'na. Sema ile hali ambayo inaofanyika pale, hata kama sio kula na wala kunywa kiuhakika, lakini inachukua maana ya kula na kunywa. Hajala kweli kwa maana ya kupitisha chakula chake mdomoni, lakini ile inachukua maana ya kula na kunywa sababu inafanya kazi yake. Fathabata laha hukmahuma, fathabata laha hukmahuma, ikawa imethibiti kwa ajili yake hukumu ya kula na kunywa. Fa amma al-ibru ghayru al-mughadhiya, amma ile sindano isiyolisha, fa innaha ghayru mufattiratin, hi haifunguzi, sawa'un tanawalaha an tariqi al-'adalat au an tariqi al-'uruq. Sawa, ameitumia kwa kupitia njia ya misuli au njia ya mishipa. Sawa, ameitumia kwa njia ya 'adalat, bi maana misuli, au al-'uruqi, au kwa njia ya mishipa. Hatta walau wajada hararataha fi halqihi, hata kama atapata ile joto lake katika koo lake. Atapata joto lake katika koo lake, joto la ile sindano. Na baadhi ya sindano ukichoma wewe, choma kwenye mshipa mkono, au unachoma kwenye sehemu nyingine yote mwilini, unaisikia ile sindano inavyopita humu kwenye koromeo, kwenye koo, inavyoingia mpaka tumboni. Ikiwa ghairu mghadhia, hii haifunguzi. Hatta walau wajada hararataha fi halqihi fa innaha la tufattir, hii haifunguzi. Liannaha laysat aklan wala shurban wala bimaana, kwa sababu hii si kula wala si kunywa wala haina maana ya viili hivi. Wala yathbutu laha hukma, wala hai, wala yuthbitu laha hukmahuma, wala haithibitishi kwa ajili ya kuchomwa sindano hii, haithibitishi hukumu ya kula na kunywa. Wala ibarata biwujudi taami fil halq fi ghairi al-akl wa shurb, wala hakuna mazingatio kwa kule kupatikana ladha fulani katika koo katika jambo ambalo si kula na kunywa. Yani mtu unaweza ukakaa tu mwenyewe ukajikuta umepatwa na ladha katika koo kuchomwa na kitu au kadhi, hii haizingatiwi. Walidha qala fuqaha una wadhi. Kwa sababu hiyo fuqaha wetu wanatuambia, wanachuoni wetu wa fiqh, lau latakha batin qadamihi bihandhalin, lau kama mtu hichi kiganani hii nyayo yake ya mguu itakanyaga tunda la handhal. La handhal katika matunda ambayo yanapatikana kama jangwani, mfano wa tikiti maji. Likawa labal na ubaridi hali yake, kwa kule kupasuka ule ubaridi ukawa umeambatana na nyayo ya mguu wako. Wadhi. Fawajada taamahu, ile nyayo ikapata ile hali ya ule ubaridi na ladha ya ile handhal, kapanda mpaka kwenye koo. Lam yuftir, huyo mtu hato kuwa amefungua. Wakala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi risalati haqiqatu siyam, sema Sheikh al-Islam katika risala inaelezea uhakika wa nini kuso. Laisa fil adilla, hakuna katika dalili, ma yaqtadhi, yale yanayopelekea, anna al-mufattira au anna al-muftira alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu mufattiran huwa ma kana wasil ila dimaghi au badani au ma kana dakhilan min manfathin wasilan ila jawfin nahwa dhalik min al-ma'ani allati yaj'aluha ashabu hadhihi al-aqawil hiya manat al-hukm 'inda Allah wa rasulihi. Asema Sheikh al-Islam katika risala yake hii hakikatu siyam kwamba laisa fil adilla, hakuna katika dalili, ma yaktadhi anna al-muftira, yale yanayopelekea ya kwamba yule aliyefungua, alladhi ja'alahu Allahu rasuluhu mufattira, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na mtume wake amejalia kuwa ni vyenye kufunguza, kwamba huwa makana wasilan ila dimaghi, kwamba ni vile vyenye kufika kwenye ubongo au badani, na vile vyenye kufika kwenye mwili, au makana dakhilan min manfadhi, au ni vile vyenye kuingia katika tundu lolote katika mwili wa mwanadamu, au wasilan ila jawf, au ni vile vyenye kufika tumboni. Hakuna dalili. Wa nahwu dhalika min almaani, na mfano hayo katika maana, allati yaj'aluha ashabu hadhihi alaqawil, ambao wanajalia watu wenye kauli hii, hiya manat alhukm inda Allah rasuli, kwa ndio manat, ndio lengo la hukumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idha lam yakun dalil, ikiwa kama hakuna dalili ya hilo, ala ta'aliqi Allah wa rasulihi alhukm ala hadha alwasf, hakuna dalili juu ya ta'aliqi yoyote ya Allah na mtume wake kuweka ta'aliqi ya hukumu juu ya wasifu huu, kana qawlu alqa'il, takuwa kauli ya msemaji, inna Allah wa rasulahu innama ja'ala hadha mufattiran li hadha qawlan bila ilmi. Wale wanaosema kwamba Allah amejalia vitu hivi kuwa ndio dalili, kuwa vitu hivi kuwa ni vyenye kufunguza, basi ni mtu ambaye anasema bila dalili, ni mtu anasema bila dalili, kwamba kitu chochote kipita kikaingia tumboni kwa njia aina yoyote kinakuwa hicho kimefunguza. Maneno si maneno sawa sawa, sababu hakuna dalili asla. Tutabaki katika yale ambayo yalikuwa na dalili. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maisha maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Al-khamis, kifunguzi cha nne cha tano, ikhraju dami bil hijama, ni kutoa damu kwa kufanyiwa hijama, au kutolewa damu kwa kufanyiwa kutoa damu kwa kufanya hijama, au kutolewa damu kwa kufanyiwa hijama. Ni kauli ya Nabii sallallahu alayhi wasallam, aftar alhajim walmahjum. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyefanyiwa hijama amefungua na aliyefanyiwa pia amefungua. Hijama ni nini? Hijama ni kile kitendo cha mtu anaumwa, anahisi sehemu hii kutakuwa na madhara, anamwita mtu ambaye ni mtaalamu, anamchana chana kidogo na ncha ya nyembe kisha anachukua kile kikombe maalum cha kufanyia hijama, anakiweka pale kwenye ile eneo lililochanwa, kile kikombe kinanyonya ile damu ya sehemu ile na maeneo jirani, akitoa kikombe kile kimejaa damu chafu. Ni moja katika tiba alizo zifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini amezikataza kuzifanya tiba hizo ukiwa umefunga. Sawa? Na akawa amethibitisha Mtume kwamba aliyefanya hivyo akiwa amefunga atakuwa ameharibu somo yake. Kwa hii ni katika moja ya vitenguzi vya somo. Ya kwanza ni nini? Tukwenda vizuri. Jimai chana Ramadhani. Ya pili, kutokwa na maniko kusidia. Ya tatu, na kula na kunywa mchana wa Ramadhan. Ya nne, chenye maana ya kula au kunywa. Ya tano, kutoa damu kwa hijama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Shaddad ibn Aws. Qal Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, laysa fil babi ya sahumin, katika mlango wa kuharamisha saum, ya yani kubatilisha saumu ya mfungaji, hakuna hadithi zaidi ya hii iliyokuwa sahihi zaidi kuliko hii, lakini zipo nyingi zinazoonyesha jambo hili. Wa hadha madhhabu al-Imam Ahmad wa akthar fuqaha al-hadith, na hii ndio madhhabu ya Imam Ahmad na wengi katika fuqaha al-hadith. Wa fi maana ikhraj ad-dami bil hijama, na katika maana ya kutoa damu ya hijama. Wa ala hadha fala yajuzu lis-sa'imi sawman wajiban, kwa ajili hiyo haifai kwa yule ambaye aliyefunga saumu ya wajibu ayatabarra bi ikhraji damihi kathir. Sawa, kujitolea kutoa damu yake kwa ajili ya hospitali labda wanahitajia, kujitolea kutoa damu, tena damu nyingi, haifai. Hata kama ni mtu anahitajia damu, basi kama sio kwamba anakufa sasa hivi, tabidi umtolee baada ya kufungua, baada ya kufuturu. Tabidi umtolee baada ya kufuturu. Kama akufa sasa hivi, basi unaweza ukamtolea afu ukafunguka ukala mchana, utailipa, sababu hiyo ni dharura ya kuokoa nafsi. Usisema wewe kufa tumisa zikuharibu saumu yangu, la. Tasema bwana, pana mimi natoa damu yangu, lakini siku hii ya leo tena ndio haipo, na Allah atakulipa kwa nia yako ya kuokoa nafsi. Na maana akasema hapa wa fi maana ikhraji dam bil hijama, na yale ambayo yanaingia katika maana ya kutoa damu kwa hijama, ambayo damu ya hijama ni chache wakati mwingine kuliko damu ya mtu anayejitolea kumtolea. Alladhi yu'athiru 'ala al-badani la ta'thir al-hijama, ambao utoaji wa damu hii unaathiri kama inavyoathiri hijama. Illa an yujada muttar, sokoa akipatikana mtu mwenye haja lahu hiyo damu, la tandafi'u daruratu illa bihi, dharura hiyo haiondoki sokoa kwa wewe kutoa damu. Wala darara 'ala as-sa'imi bi sahbi dami minhu fayajuzu lid-darura, na ikawa kwamba huyu mfungaji huyu hatopatwa na madhara ikiwa atatoa damu kumpa yule mwenye kuhitajia ile damu, basi itakuwa ya juzu yeye kuitoa ile damu kwa dharura. Wa yuftiru dhalika al-yawm wa yaqdi, lakini siku ile atakula na atailipa. Meleka hapo, kutoa damu kwa ajili ya ndugu yako ambaye haiwezekani, lazima atolewe, basi itoe kwa dharura ile, kisha utakula na utailipa. Lakini kwa sharti wewe pia uwe hautopata madhara kwa kutoa damu. Hutopatwa na madhara kwa kutoa damu. Wa amma khuruju dam birruafi au isuali أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. Ama mtu kutokwa na damu kwa mapua au kwa kuharisha au kutoa jino, au mtu kapatwa na jeraha tu, ajali, kutoka damu nyingi, au mtu anataka atolewe damu kwa ajili ya kwenda kupimwa, tolewa damu, kuna misindano mingine mikubwa, na inatakiwa tolewe damu ya mshipa mkubwa nyingi ikapimwe, tahlilu damu. Au tolewa damu kwa ajili ya kupandikiza mshipa fulani, au kuna kijitu fulani kinatakiwa kiende kule ndani, kisindano fulani kikakae kule, kama ni kibetri, kama ni nini, eh? Kakae kule kwa ajili ya tiba. Na mfano wa hayo, hukumu ya mambo hayo haifunguzi, kwa sababu hii si hijama, wala haina maana ya hijama. Hijama kisele inaitwa nini? Chuku, eh? Idha la yuathiru fil badani kataathiri hijama. Kwa ajili hiyo, hii haiathiri mwili kama hijama navo athiri. Hii ni ya tano. Ya sita katika vitenguzi vya saumu, atakayu amda, ni mtu kujitapikisha kwa maksudi. Tukatia kidole kwenye ulimi huku mwishoni ili atapiki. Wa ikhraju ma fil ma'idda min ta'amin au sharabin an tariqi al-fan. Au kakukoroa mwenyewe, ha? Kutoa vilivyopo ndani ya matumbo ya mwanadamu kama chakula au maji kupitia puani, kwa njia ya pua. Ni kauli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man dharaahu alqai'u falaysa alayhi qada. Ila lazidiwa na matapishi akatapika bila kutaka, hatolipa. Wa man istaqaa amdan falyaqdi. Na yule atakayejitapikisha na alipe. Rawahu al-khamsa ila an-Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Hadithi imepokelewa na wanawachuoni watano sokoa an-Nasa'i. Pokezi watano sokoa an-Nasa'i na al-Hakim isaisha. Wa maana dharahu ay ghalabahu, kwa imemzidia dharahu ay ghalabahu, kazidiwa. Wa yuftiru dha ta'ammada al-qai, na anafungua akikusudia kutapika. Ima bil fi'li ka asri batnihi, ima kwa vitendo kama vile mtu kufikinya fikinya tumbo lake, fikinya tumbo mpaka kapata na kichefuchefu katapika. Au ghamzi halqihi, au kuli finya finya koo lake. Au bishammi, au kwa kunusa. Mithla yashuma shay'an liyaqi'a bihi, mfano mtu anuse kinyesi au vitu vyenye harufu mbaya ili atapike kwa ajili ya harufu hiyo. Na watu wakisikia harufu mbaya ya hospitali wanatapika. Sasa wewe ukiwa unasikia hiyo harufu unataka kutapika afu unaifuata, au unataka kutapika afu unabaki tu hospitali, sasa acha tu nitapike mimi. Basi ukitapika umefungua. Au binnadhari, binnadhari, au kutazama. Kan yataamada nadhara ila shay'in, kama vile mtu kusudia kuangalia kitu, liyaki abihi, ili atapike kwa sababu ya kuangalia kitu hicho. Fayuftiru bidhalika kullihi, huyo na wengine wote hao waliotajwa hapa watafuturu, watakuwa wameharibu saumu zao kwa mambo haya. Amma idha hasala alqai'u biduni sababin minhu fa innahu la yadhurru. Ama kutapika kukipatikana bila ya sababu zilizotokana na yule aliyefunga, fa innahu la yadhurru, hiya haidhuru, haidhuru sawa. Mtu amekaa tu amechefuka, tumbo limechafuka, akawa anaanza kutapika mchana wa Ramadhani, asile mchana, atapika mpaka kimaliza, anaendelea saumu yake. Wa idha rajat ma'idatuhu lam yalzamuhu man'ul qai' li'anna dhalika yadhurru. Na tumbo lake likikoroga likivurugika, ha, haitom, yani halazimiki yule mfungaji azuie kutapika. Tumbo tayarisha koroga linataka utapiki, kisha wewe unazuia matapishi, ulazimiki usije kutapika, kwa sababu ukizuia kutapika kufanya hivyo utapatwa na madhara. Walakin yatrukuhu fala yuhawilu alqai'a wala yama wala mana, lakini analiacha tumbo livuruge, asizuie, asijaribu kutapika wala asizuie kutapika. Sawa. Asabi wa khuruju dami alhaidha wa nifas, katika kitenguzi cha saumu cha mwisho ni kutokwa, ni kitenguzi cha saba, kutokwa na damu ya hedhi na damu ya nifasi. Hii ni haswa kwa wanawake. Wanawake wana damu inaitwa damu al-hidh, damu ya afya. Damu ya afya kwa wao. Damu ya uzima ambapo isipotoka anatakiwa aende akamrejee daktari. Mbona sijaona hali yangu ya kawaida? Na damu ya nifasi ni damu ya uzazi ambayo inatakiwa ionekane. Kuna wanawake wanajifungua bila kuiona hiyo damu. Anajifungua kawaida tu bila kuiona hiyo damu. Huyo akishamaliza kujifungua anaswali siku hiyo hiyo aliyojifungua. Anaswali siku aliyojifungua. Na yule aliyoiona kwa lahadha masaa mawili imetoka ilivyokata, huyo ikishakata anakoga anaswali. Inaishia siku ilipo katika. Inaishia siku ilipo katika. Na wale ambao inakuja inakata, atapima kipimo cha watoto waliotangulia. Damu ya mtoto wa kwanza ilikata tarehe ngapi, ya mtoto wa pili ikata. Kisha atakuja kukisi kiasi kile cha watoto. Ikiwa kiasi chake kitakuwa kimesha patikana, itakao kuja mbele ataichunguza aione ni yenyewe, na kama si yenyewe atakoga na tasali, itakuwa ni damu ya nini, ya ugonjwa. Na ikiwa itakuwa ndani ya zile siku zake kisha ikajirejea, basi atafungua mpaka ifikie zile siku zake. Kama ila dhalik, hivi ndivyo ambavyo wanawake wanapia. Sio ile ya zamani siku 40 na ndio anamtoa mtoto nje na kwa wale watu wa bida wanafanya mambo ya bida hapo, piga madufu kadha kama ila dhalik. Sasa ikiwa atapatwa na damu ya nifasi mwanamke au damu ya hedhi, amefunga mchana mpaka saa 7, damu ile imemtoka, itabidi afungue. Sawa, kwa kuzaa au kwa hedhi. Likauli nabii sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati, kwa sababu ya kauli ya mtume aliyepomo isema husu mwanamke, alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Mwanamke akipata na hedhi hali yake inakuwaje? Si hafungi wala hasali? Ndivyo. Famata ra'ati damal haidh au nifas, ikiwa ni hivyo basi muda wote ambapo ataona damu yake ya hedhi au ya nifasi, damu ya uzazi, fasada sawmuha, somo yake taharibika. Sawaun fi awwalin nahari au am fi akhir, sawa ni mwanzo wa mchana au mwisho wake. Walau kabla al-ghurubi bilahadha, hata kama damu hiyo ameiona kabla ya kuzama kwa jua kwa dakika 10 au 3 au 4 au 2 kwa muda mchache, saumu itaharibika. Wa ina hasad bi intiqali ad-dam wa lam yabruz illa ba'da al-ghurub fa saumuhu sahih. Lakini akihisi mwanamke kwamba damu ishahama na ikawa haikuonekana, damu ishahama ishaenda zake, damu ya hedhi huwa inakuja na kwenda, inakuja na kwenda, ni damu ambayo inazunguka. Eh? Tabu daktari anasema damu iko inazunguka. Ikishahama ikatoka ile sehemu ambayo mwanamke atakuwa anaiona, ikaenda sehemu nyingine katika ile mzunguko wake, ikawa inajiandaa na kujitengeneza mpaka ijifikie. Huyu anasali na anafunga. Na maana wanaochoa na fika anasema intiqalu dam inahama. Fasawmu hasahih. Sawa, saumu yake itakuwa ni sahihi. Na mara nyingi wanawake wengine damu inahama kisha inarudi hata ikiwa katika masikio yake. Damu inahama kisha inarudi hata katika masikio yake, kisha baadaye inaweza karudi tena. Baadaye inaweza kutoka. Kwa asipoiona wanawake anafunga. Wa yahrumu ala saimi tanawulu hadhihi almufattirat in kana sawmuhu wajiba ka sawmi ramadhani wal kafara wal nadhr illa an yakuna lahu udhrun yubihu alfitra ka safarin wa maradin min hayyin. Ni haramu juu ya mfungaji tanawulu hadhi mufattirat, kutumia vivi vinavyofunguza hivi vilivyotajwa hivi. Ha? In kana saumu wajiban, saumu yake ikiwa ni ya wajib. Ka saumi ramadhan, kama saumu ya ramadhan ambayo ni wajib. Wal kafarati, na saumu ya kafara. Wan nadhri, na saumu ya nadhri. Illa an yakuna lahu udhru, isokuwa atakapokuwa na udhuru. La yakuna lahu udhrun, isokuwa atakapokuwa na udhuru. Yubihu alfitra, unaohalalisha yeye kula mchana. Kasafari, kama vile safari, amesafiri, huyu anakuwa ni maadhur, haruhusiwi kula mchana. Tumeeleza katika baadhi ya majalis huko nyuma. Wa maradhin, na maradhi. Wa nahwihi, mana mfano wake. Lianna man talabbasa biwajibi, kwa sababu yule ambaye aliye ingia katika wajib, lazimahu itimamuhu, ni lazima ai autimize huo wajib. Illa liudhrin sahihin, hata utimiza huo wajib pale atakapokuwa amepata udhuru uliokuwa sahihi. Thumma inna man tanawalaha fi nahar ramadhan li ghairi udhrin, kisha yule ambaye atakaye tumia hivi vifunguzi ndani ya mchana wa Ramadhani bila ya udhuru, wajaba alayhi al-imsak baqiyat al-yawm, itakuwa ni wajibu kwake yeye kujizuia na kula siku iliyobakia, yani yale masaa yaliyobakia. Wal qada'u, na kulipa. Wal qada'u, na kulipa. Wa illa, na kama si hivyo, lazima hul qada'u duna al-imsak, lazimahu alqada'u duna al-imsak, itamlazimu yeye kulipa bila ya kujizuia masalba. Amma in kana sawmuhu tatawwan, ama ikiwa saumu yake ni sunna, fa innahu yajuzu lahu alfitru, hakika si vinginevyo itakuwa ni wajib, yajuzu itakuwa ni jaiz yeye kula fungua, walau biduni udhrin, hata bila ya udhuru, hata bila ya udhuru. Lakin al-aula al-itimam, lakini iliyokuwa bora ni yeye kutimiza saumu ya sunna. Ha? Ni jaiz ikiwa litakutokea jambo katika mfuthirati kufungua, unafungua, lakini bora kutimiza, bora ni kutimiza. Hivi ndio vitenguzi au mufsidati asawm ambavyo shekhe amevitaja, ambavyo ni saba. Anasema shekhe, ikhwani, ndugu zangu, hafidhu ala taati, hifadhini mambo ya taa. Wajanibu almaasiya walmuharramat, na mjiweke mbali na mambo ya maasi na mambo ya haramu. Wabitahilu ila fatiri al-ardhi wa samawati, na kimbieni, mumkimbilie tena kwa faza kubwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi. Wataaradhu linafahati judihi wa innahu jazilu lhibati, na zitafuteni, zitafuteni zile vumbi vumbi za utukufu wake, yale mambo ambayo yanayokupelekea wewe kuwa mtukufu, Allah kukutukuza, zikimbilie hizo sababu. Fa innahu jazilul ibad, hakika yeye Allah ni mtoaji wa zawadi na fadhila, ni mwenye kuwapa watu fadhila. Wa'alamu, natambueni enyi Waislamu, annahu laisa lakum min dunyaku, kwamba hamna chochote katika dunia yenu, illa ma andaitumuhu fi taati maulaku, isokuwa kile ambacho mmekwisha kifanya huko nyuma katika kumtii mola wenu. Sawa. Hicho ndio chenu katika hii dunia. Hicho unachofanya huko katika taa ya kumtii Mola wako ndio cha. Fal ghanimatul ghanima kabla fawatil awani. Kwa hiyo mavuno yaliyokuwa mavuno ya kweli ambayo yatakusaidia wewe ni yale utakayovuna hapa duniani kabla ya kupitwa na muda. Muda utakao kupita. Ramadhani hii haitakiwi kupita. Mathalan katika swala la swala za faradhi mathalan. Uivune hii Ramadhani kujitahidi kuziswali sala zote za faradhi. Usishughulishwe na jambo lolote litakalokufanya adhuri shadipita bwana nitakuja kusali asiri. La. Sala za kiyamu layl. Tarawih zote mpaka ile ambayo yani hali ya baridi. Jitahidi kuvaa makoti mazito mazito uende msikitini kwa swali tarawih. Kadhalika iftar, futurishi, kila mmoja afuturishe kulingana na uwezo wake. Waumini mna tabia ya kuogopa kufuturisha. Kifikiria kufuturisha tunapatwa na pressure na malaria nzima inakubugujika na baridi inatetemeka namna hiyo. Unaona huwezi. Lakini katika hali zetu 90% hakuna asiyeweza kufuturisha. Futari zinatofautiana. Hata wanaofuturisha wenye kutufuturisha kutoka miji mingine isiyokuwa ya kwetu au nchi zingine zisizokuwa za kwetu hawafuturishi kwa maana ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo futari unaiona kubwa. Hawafuturishi kwa maana ya watu wengi wanakusanya futari yao inakuwa hivyo. Kwa nyinyi ile hofu au kukosa ule mjumuiko. Kwa mfano kufuturisha watu tende shilingi 50,000 kwa watu 10 shilingi 5,500 unapata boksi la tende. Wakati mwingine linapatikana boksi la tende kwa shilingi 40,000, 42,000, 45,000 mpaka unalisafirisha nafika hapa kwa shilingi 50,000, 53,000, 55,000. Mnajigamba na nyinyi mnatengeneza. Mimi mnajigamba barabarani mnagaagaa tende. Lakini unaweza kumuuliza mtu mwenye uwezo wa 50,000 au zaidi hajafuturisha tangu Ramadhani moja. Haya, kumfuturisha kumpa maskini shilingi 5,000 au 10,000 au 3,000 au 2,000 ambao wanarenda randa mbele yetu tunaona. Na baadhi yetu tuko nao hapa hapa. Napishana tukawa mjuani. Salamu alaikum, salamu. Ugeuki. Tambo ndefu ndefu. Asikupe hata habari za nyumbani. Unajua kitakachofuata baada ya habari za nyumbani naomba futari. Allahu musta'an. Ala kulli hal, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala pana tunazi nasaha kwamba al-ghanima al-ghanima kabla fawati al-awan. Hii Ramadhani kishaisha hawezi kufuturisha mtu abadan. Tafuturisha nani? Amna. Sadaka ya futuru ni wakati wa Ramadhani. Na tarehe ya jana hawezi kufuturisha mtu leo aslan. Tafuturisha leo. Na ikisha ingia magharibi hawezi tena. Ndio kesho tena. Alafu inaenda baka 29. Inaenda baka 30. Tunaingia kwenye idi. Ndio shatoka hiyo. Utakufa wewe baina ya Ramadhani na Ramadhani. Katika watakao kufa. Madha kadamtu. Madha kadamtu. Umetanguliza nini? Nafishi. Allah atupe mwisho mwema na atujalie yale yaliyotupita tuweze kuidiriki katika wakati huu ambao tunao kipindi tunapomua. Kila mmoja kwa uwezo wake na wasaa wake. Liyumfiq dhu saati min saati man kudira alayhi rizquhu falyumfiq mimma atahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ata. Sajalla Allahu ba'da usrin yusra. Toa yule mwenye wasa kwa wasa wake. Na yule ambaye Allah ameibana riziki yake, basi wallahi atoi kwa kila alichopewa, alichokipata. Kwani Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kila alichokiipa, alichoipa. Na Allah atujua sana. Hali neno la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Sina, eh, una kweli. Kwani wewe sitafikia wakati utakuwa una? Tafikia tu wakati utakuwa una. Wakati huo utaweza kutoa, lakini utakuwa unahitajia. Long stand. Falganima tulganima kabla fawati al-awani wal murabaha tal murabaha kabla hululi al-khusran. Kwamba jamani, faida faida faida siku zote natafutwa kabla ya kupatikana hasara. Ukishapata hasara, kwa lugha yetu ya Kigoma ukihomba. Hii lugha najua kila mtu wa Kigoma, eh? Ni kuhomba kweli kweli. Ukishahomba hakunaga tena faida. Anayetafuta faida ni mwenye mtaji. Si ndio hivyo? Eh. Umenunua besini zako mbili za dagaa mbichi. Mvua imenyesha tika tika. Hakuna anayetoka, hakuna anayeingia. Hazianikiki. Nadhani wachuuzaji wa dagaa mnajua. Hazianikiki. Umetoa 300,000 zako, 400,000 tena dagaa zile za shida zile. Au 500,000 ndio mtaji wako huo. Sallallahu alaihi wasallam wa alafia. Ndio siku hiyo hiyo na miguu inakatika. Shughuli imeishia hapo. Shughuli imeishia. Kule ziwani unajua ni mfanyabiashara. Ukienda usuruzi, mfanyabiashara huwa hasorozwi ziwani. Huwa anakwenda na pesa tu na mabesini yake, anajaza mzigo. Ikiisha sikio ndio imeisha. Kwa hiyo al-murabaha, al-murabaha kabla hululi al-khusran. Faida, faida jamani. Mwenye mtaji wake achukue faida. Ikisha kuwa hasara, hakunaga faida tena. Huwa unaona rudi kahawani, unarudi kijiweni, basi utalala nyumbani, utaamka, utakaa, utapalia palia, utakuwa kusafi, utasafisha, utakuwa kusafi, utatoka tu barabarani. Hauna mbele, hauna nyuma. Unaingia katika genge la wale wale ambao walikuwa wakikuona. Allah tufushume. Allahumma wafikna liktinami al-awqat وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وعملنا بالعفو والغفران. اللهم سرنا لليسرى وجنبنا للعسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.